To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro unijny szczyt i podpisanie deklaracji rzymskiej. Dziś unijni liderzy byli gośćmi papieża Franciszka. Rodzina, przyjaciele i tłumy warszawiaków towarzyszyły w ostatniej drodze Wojciechowi Młynarskiemu. Policja wyjaśnia incydent w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pierwszym elementem żywotności europejskiej jest solidarność, podkreślał papież Franciszek podczas audiencji, w której uczestniczyli przywódcy krajów i instytucji Unii Europejskiej. Tłumaczył, że Unia nie jest zbiorem zasad, protokołów i procedur, których należy przestrzegać, ale życiem, i że należy unikać triumfu partykularyzmów i działać w duchu harmonijnego rozwoju. Chodzi o to, jak wyjaśniał, by ci, którzy biegną szybciej, mogli trzymać rękę podążających wolniej. Na audiencji byli szefowie państw i rządów 27 krajów, wśród nich premier Beata Szydło, a także przewodniczący unijnych instytucji Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Rady Europejskiej Donald Tusk i Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Jutro w Rzymie unijny szczyt i podpisanie deklaracji rzymskiej. Szefowa polskiego rządu zapewniła tuż przed wylotem do Rzymu, że ją podpisze, choć jeszcze wczoraj mówiła, że dokument może nie zostać przyjęty, jeśli nie znajdą się w nim zapisy, na których szczególnie zależy stronie polskiej. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Polski rząd przedstawił 4 postulaty dotyczące m.in. zachowania jedności Europy, wspólnej polityki obronnej, swobodnego rynku i suwerenności parlamentów w stanowieniu unijnego prawa. Wszystkie zapisy ostatecznie znalazły się w deklaracji, powiedziała przed wylotem do Rzymu premier Beata Szydło. Nie zdecydowałam się ogłosić, że polski rząd będzie popierał tę deklarację do momentu, kiedy nie byłam pewna, że te polskie postulaty zostaną tam zawarte. Deklaracja rzymska zostanie zatem przyjęta. Według europosła Platformy Obywatelskiej Janusza Lewandowskiego Beata Szydło niepotrzebnie groziła zablokowaniem deklaracji. Szkoda tylko, że znowu machała szabelką, znowu zapowiadała weto. Ten niesmak pozostaje, ale oczywiście dobrze, że nie ma polskiego liberum veto. Postulaty rządu były słuszne, ale deklaracja wciąż może wzbudzać wątpliwości, uważa Piotr Apel z klubu Kukiz 15. Jedyne zagrożenie, które widzę w tym zapisie, że pojawią się zapisy o Europie różnych prędkości. W szczycie udział weźmie 27 przywódców unijnych państw. A odbędzie się on w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które były podwalinami Unii Europejskiej. Rodzina, przyjaciele i tłumy warszawiaków żegnały poetę, satyryka, autora i wykonawcę piosenek i ballad, reżysera i scenarzystę Wojciecha Młynarskiego. Artysta spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Wszyscy, którzy wspominali jego i jego twórczość, byli zgodni, że był człowiekiem pogodnym, otwartym i wrażliwym. Nie uznawał prostactwa i chamstwa i taki pozostanie w ich sercach na zawsze. Gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie. Nie mam siły mówić. Wiem tylko, że będę tęsknić. Już tęsknię. Halina Kunicka, piosenkarka. Za Wojtkiem jako przyjacielem i za Wojtkiem jako wielkim, wielkim twórcą. Podziękujemy mu za to, kim był i co dla wszystkich nas, dla całej Polski, dla wielu pokoleń Polaków uczynił. Odszedł ktoś najbliższy mi po żonie. Jerzy Derfel, pianista, kompozytor. Znaliśmy się od 1932 roku. Był genialny. Z Bydgoszczy specjalnie przyjechałam, bo byłam wychowywana na Młynarskim. Beata Wróblewska. Mnie podtrzymywał na duchu w stanie wojennym. Byłam dzieckiem, tata był w więzieniu. No, takie ważne rzeczy. Najmniej żal, żal. Wojciech Młynarski na swój sukces pracował od początku lat 60. Jego piosenki ukazały się w 18 autorskich albumach. Artysta zmarł 15 marca po długiej chorobie. Pojutrze skończyłby 76 lat. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Protest, happening, nie do końca wiadomo, nieznane są jeszcze motywy działania grupy osób, które dziś najpierw zabiły owce przy bramie z napisem Arbeit macht frei w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Później rozebrały się i skuły kajdankami, a na koniec odpaliły racę. Twierdziły, że to sprzeciw wobec wojny na Ukrainie. Natychmiast zostały podjęte działania przez naszą ochronę. Teren został zabezpieczony, wezwana została policja. Informuje rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau Bartosz Bartyzel, a Dariusz Łach z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mówi, kim są zatrzymani. Dokładnie 11 osób, 4 kobiety, 7 mężczyzn weszło na teren muzeum. To osoby pochodzące z Polski, Niemiec i Białorusi. Cała grupa jest na komendzie w Oświęcimiu. Tam trwają czynności wyjaśniające. Za znieważenie pomnika lub innego miejsca symbolicznego grozi grzywna lub więzienie. Amerykańskim republikanom nie udało się przeforsować w kongresie nowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Przy braku wystarczającego poparcia w Izbie Reprezentantów na wniosek Donalda Trumpa projekt ustawy zdrowotnej został wycofany. Winę za porażkę prezydent USA zrzucił na demokratów. Do tej sprawy wrócimy za godzinę. To był Serwis Trójki. Monika Sułkowska. Kryształowa kula ucieka Kamilowi Stochowi. Polak zajął dziś piąte miejsce podczas konkursu skoków narciarskich w Planicy. Wygrał Stefan Kraft, który dzięki temu powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej nad drugim Stochem do 86 punktów. Przed nami jeszcze tylko jeden konkurs indywidualny i Kamil Stoch przyznaje, że perspektywa zdobycia kryształowej kuli jest wielce niewielka. Piotr Żyła, dziś siódmy, nie wyklucza natomiast, że może powalczyć o kolejny rekord Polski w długości skoku. Wszystko się musi złożyć. Nie mówię tutaj tylko o sobie, tylko o każdym z nas. I skok, i fajny ciąg tutaj na dole szczególnie. I jury, żeby też fajny rozbieg ustawiło. No tak, tu skakali tak naprawdę. Widać, że się da. Jutro na Mamucie w Planicy konkurs drużynowy. Tysięczne spotkanie o stawkę rozegrał dziś Gianluigi Buffon. Włosi w eliminacjach Mistrzostw Świata pokonali Albanię 2-0. Spotkanie przerywano dwukrotnie z powodu rad rzucanych przez kibiców na boisku. W innym meczu tej grupy Hiszpanie 4-1 wygrali z Izraelem. W jednym z najbardziej emocjonujących pojedynków tego wieczora nie padły gole. Irlandia bezbramkowo zremisowała z Walią. Smoki przez część drugiej połowy grały w dziesiątkę. W grupie prowadzi Serbia, która 3-1 pokonała Gruzję. Irlandia jest druga, Walia trzecia. W grupie I na prowadzeniu Chorwacja, która 1-0 wygrała z Ukrainą. Druga jest Islandia, która dziś 2-1 pokonała reprezentację Kosowa. Nasza kadra w tej rundzie kwalifikacji zagra z Czarnogórą. W zespole rywali nie pojawi się gwiazda drużyny Jovetić, który nabawił się kontuzji łydki. Arkadiusz Milik podkreśla jednak, że ta informacja nie powinna mieć dla naszych piłkarzy znaczenia. Nie patrzymy na przeciwnika w takich względach personalnych. Staramy się skupiać na sobie, żeby dobrze się przygotować do tego spotkania. Mamy jeszcze 2 dni, także my jesteśmy tutaj najważniejsi. I tak jak zawsze, nie skupiamy się na przeciwniku. Personalia, gdzieś tam kosmetyka i jak będą wyglądali, czy zagra, czy nie zagra. Dla nas nie ma to większego znaczenia. My musimy być w 100% przygotowani i to jest dla nas najważniejsze. Mecz z Czarnogórą w niedzielę wieczorem. W Miami Agnieszka Radwańska awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA. Polka wygrała z Chinką Xiang Wang 7-6 i 6-1. Ten mecz minionej nocy trwają kolejne pojedynki. Z turnieju pani odpadła już m.in. Jelena Wiesnina. W turnieju panów dalej gra za to Kei Nishikori. I na koniec siatkówka. Lotos Trefl Gdańsk wygrał w Częstochowie z AZS-em 3-0 w jedynym dziś meczu 29. kolejki Plus Ligi. Kolejne spotkania jutro. Jutro także kolejny sport w Trójce. Kilka minut po 7. Jutro chmury i przelotny deszcz, najwięcej opadów na północy i wschodzie, najwięcej przejaśnień na zachodzie. 5 stopni w Suwałkach, 8 w Gdańsku, 9 w Warszawie, 10 w Kielcach i Szczecinie, 12 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Piotr Michalski, jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Kwidzyn, Chrzanów, Legionowo, Miastko, Białystok, Zasłuchany Poznań. Kaski i hełmy z hełma w gotowości na posterunku. Czuwaj. Sosnowiec, Zarzecze, Opole, Barlinek, Zgierz, Bytom. O, taka jest lista obecności na razie na ofensywnym Facebooku. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. Kolej na mnie. Do północy. Zapraszam. Kolej na mnie. na łajdaka, co piszczy w trawie. Brnę przez wiatr, przez tajfun 18. Cały dzień spędziłem poza światem. W japońskim deszczu, w bejsbolówce z polnym kwiatem. Bałem się. I'm Jeszcze wtedy nie było ofensywy. Pamiętam taką wizytę w Mysłowicach. Było bardzo zimno. Jakoś tak się złożyło, że z Przemkiem Myszorem siedzieliśmy w jego samochodzie i rozmawialiśmy o tym, co nas czeka w najbliższych miesiącach muzycznego i powiedział, wiesz co, pracuję nad czymś. I zagrał mi, odpalił właściwie z odtwarzacza samochodowego ten utwór i przepadłem. Jeden tylko utwór tego zespołu zawsze się pojawiał w ofensywie od tamtego czasu, od 2005 roku, ich wizytówka i właściwie to najpiękniejsze, co pozostało po zespole Delons. Album, wersja z napisami, 2005 rok, Tajfun 18. To przed chwilą, na początek. Teraz też wspomnienia. Czerwony debiut, The Cars on Fire, 2005 rok i Cranks. No już chciałem powiedzieć, to z serii był sobie kiedyś taki zespół. I tak nie wiem, czy ta nazwa do nich przylgnie już na dłuższe lata i będziemy tylko wspominać i wspominać i wspominać. Nie tak dawno pojawiły się fragmenty płyty Lake and Flames w ofensywie, no bo to była taka płyta, taki album, który bardzo nam się kojarzy z początkami ofensywy i pierwszy nasz ofensywny koncert, Ofensywa Deluxe i pierwsza nasza szczota właśnie dla nich. Były to szalone czasy, absolutnie. I linki do tej czerwonej płyty w 2017 roku, sznurki, które ją z tą muzyką wiążą, a tych sznurków jest kilka. Oto bowiem premiera przed nami. Jak sami mówią, to jest super grupa ponad podziałami. Nazywają się New People, a utwór zatytułowany jest Lucky One. On właśnie teraz. czyli uwaga, kolejno Odlicz, Ala Boratyn, Natalia Pikuła, Kuba Sikora, Kuba Czubak, Olek Orłowski, Hubert Woźniakowski, Piotr Piechota. Muzycy albo byli muzycy zespołów The Cars on Fire, Crab Invasion, Magnificent Motley i Drekoty zmontowali taką właśnie supergrupę. New People, tak się nazywają, płytę zapowiadają na wczesną jesień. Lucky One to pierwszy utwór dzisiaj, premiera w ofensywie. Trzymamy mocno kciuki. 25 minut po godzinie 23 to będzie nietypowa zapowiedź radiowa. Zapraszam Państwa teraz na 5 kolejnych minut na płot. Explain it to you later. Now I'm sitting on the fence, swinging right foot back and forth. Collecting glass of passing darts. Don't ask me to come down. Cause I'm quite happy here, observing how the world works in every detail. It works fine without. It was fine without me. It's good to read letters from you. My fingers. dobrze czytać listy od ciebie, pachnące oceanem w żółtych kopertach, niczym małe kawałki twojej skóry pod moimi palcami. To jest tak, że kiedy ukazała się ta płyta No Plain Shortcuts, to taką frazą, którą najbardziej zapamiętałem, nawet był taki czas, że bardzo mocno mi to weszło gdzieś do głowy i bardzo często to powtarzałem. Wręcz było to zapętlone w mojej głowie. Była właśnie ta. Under my fingers, under my fingers, under my fingers. Duet Letter from Silence ze swojego debiutu Sitting on the Fence, czyli Siedząc na płocie, to było w 2011 roku. Uwaga, uwaga, w ten sposób zapowiadają teraz swoją nową płytę. Mocny utwór zatytułowany Bukowski. Panowie, to ja już nie chcę czekać długimi miesiącami na wydanie tej płyty. Niech ona się wreszcie ukaże. Będzie zatytułowana Lazy on Purpose, czyli celowo leniwy. Coś mi się wydaje, że to jest autokomentarz jakiś, ale Bukowski, czyli ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, jest obiecujący, jak to się mówi w języku obcym, promising. To piękne określenie. Letters from Silence. Będzie więcej w ofensywie i mam nadzieję, że też wkrótce złapiemy ich na sesji off, sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Inny świat muzyczny zupełnie. Nowa muzyka, nowy zespół. Sumo. Tak się nazywają. Kiedy zasnę, maltretuję, jestem większy od ciebie, każdego, kto stoi na mojej drodze, nie zabiję. Lekki i przyjemny i tu znak zapytania ode mnie na końcu, no tylko może trochę pozornie. Sumo to taki zespół, właśnie utwór Wojna, czekamy na więcej. Przypominam młodym, zdolnym, którzy chcą się pokazać, że jeszcze 20 minut do północy, o północy kończymy przyjmowanie zgłoszeń, jeżeli chodzi o konkurs mający wyłonić uczestników tegorocznej edycji Orlen Warsaw Marathon. Uczestników, którzy będą grali na trasie maratonu 23 kwietnia i towarzyszyli biegaczom, jednocześnie będą mogli się w ten sposób pokazać, zaprezentować swoją muzykę, a spośród 12 zespołów tam desygnowanych będę miał przyjemność wybrać jeden, który później zagrał w sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dwa utwory, linki do dwóch utworów, zdjęcie i krótkie info proszę przesyłać jeszcze do północy na adres muzycznymaratonmałpa.polskieradio.pl muzycznymaratonmałpa.polskieradio.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. No to teraz trochę szaleństwa wiosennego, ale myślimy już powoli o wakacjach. Salawi, salawa. Tak to było? Łąki. Łąki. Pozytywni wariaci. Przyznam, że zawsze jak patrzę na półkę, gdzie są ich płyty pod literką EU, to robi mi się jakoś tak żwawiej i pogodniej. C'est la vie, czyli prawie końcówka płyty Wonky Wanda z 2009 roku, zespół Wonky One. Wracamy do nowości. Do 2017 roku anonsowałem tę płytę przed tygodniem, zatytułowaną Humanizm. Zresztą graliśmy z niej jeden fragment, dzisiaj kolejny, zatytułowany Combination. I tutaj gościnnie Paulina Przybysz na wokalu, a w roli głównej zespół Jazz Pospolita. Find me. I'm a comedy. przyznam, że na zdjęciu we wkładce muzycy zespołu Rzeczpospolita przypominają mi taką fotkę sprzed lat, z 1995 roku, dokładnie zespołu Blur. No i mam nadzieję wkrótce ich spytać, czy to zamierzone, czy przypadkowe. Humanizm tutaj z Pauliną Przybysz Combination i na wokalu, no proszę bardzo. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby dzisiaj w ofensywie jeszcze zaprezentować Państwu God Girl i utwór Country Sleaze. Nobody will mess with me. That man over there, he don't really care. He looks at me with that country stare. Touch my body, touch my soul, touch that deep and disused hole. Well, I'm disgusting, I'm ashamed to this so-called human race. Będzie z tej mąki chleb zdecydowanie. Tak jest. God, Girl, Country, Sleaze. A na koniec, ponieważ ta saga ku nawet naszemu zaskoczeniu wciąż pięknie trwa, na koniec w takim razie coś tak prostego, coś tak trywialnego, co czyni mnie szczęśliwym człowiekiem. Czy rozumiesz? Powiedz, że tak. Oto jak łatwo mnie ucieszyć. Bo kiedy się tego nauczysz, będziesz wiedziała, co sprawia, że świat się kręci. Because when you learn, you know what makes the world turn. Papa.